Kutlu doğum çalışması diye belli aralıklarla yapılan etkinliklerde diyor Allah Resulü'nü sevmek ve sünnetini ihya etmek üzere çalışmalar, etkinlikler yapılmaktadır. Bidat diye katılmayıp red eden kişinin hali nasıl olur? Lakin bu etkinlikler içinde diyor sünneti seniyede bulunmaktadır. Onları da reddetmiş sayılır mı? Siz ne anladınız bu soruda? Burada kutlu doğumu caiz diyor. Bu kutlu doğumu da dediğin zaman ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü. Ama işte buna değindik Tayyip. Büyük o zaman mesela bazı hadisler, bazı sünnetler uygulanıyor o merasimde, o şeyde. Diyor bunlardan, bunları da reddediyor mu diyor. Bunu reddeder. Hadis çok açık. Birisi muttefakun aleyh, birisi sahih-i muslimde. Men ehdete fi emrine hâda muttefakun aleyh. Men amile amel neyse aleyh emruna. Bu da İmam Müslim'de. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat, özellikle selef alimleri bu konuda müttefiktirler. Örneğin, diyelim ki Mi'raç gecesi. Aleyhisselatü Vesselam'ın Mi'raç'a çıktığı gün, sene içerisinde geldiği zaman ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Teheccüd namazını kılıyorlar. Bazı ibadetler yapıyorlar. Bu yaptıkları ibadetler, hani İmam İbn-i Teymiye'nin söylediği gibi, Allah rahmet etsin. Bu gibi fiiller, bu gibi ibadetler nedir? Bid'attır. Bunda kesinlikle bundan dolayı sevap almazlar. Ama diyor ki olabilir ki diyor. Kad yuthabu ala ma faalu. Kad. Ey olabilir ki niyetlerinden dolayı bundan sevap alabilirler. Olabilir ki diyor. Demiyor alıyorlar. Olabilir. Onun için geçen bu delili bize gösteren kardeşimiz oradaki kad kelimesini anlamamış. Eğer kendisi Arapça okuyorsa veyahut da Arapça okumasını bilmiyorsa başka birisi ona aktarmışsa o da anlamadığından dolayı. Çünkü oradaki kat kelimesi yani her yani ihtimal. Niçin? Çünkü adam cahildir, niyeti iyidir. Ama fiili nedir? Fiili caiz değildir. Onun için yani herkes, bütün alimler söylüyorlar, ibadetin makbul olabilmesi için iki tane şartı var. Bir ihlas, ikincisi sünnete tabi olmak. Burada niyeti ihlaslıdır. Kandil gecesini kutluyor. Miraç gecesini kutluyor. Niyeti ihlaslıdır. Ama fiillerinde kesinlikle fiilleri bid'at olduğu için oradan sevap almıyor. Yani ne demek? Miraç gecesinde bir araya gelen Müslümanlar, tamam mı? Allah rızası için mesela iki rekat namaz kılıyor. Ona soracağız. Sen bu iki rekatın için kılıyorsun? Diyor ki sevap almak için ibadet olduğu. Ama bu ibadetten sevap almasın. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam böylesi bir gecede kendisi böyle bir namaz kılmış değildir. Onun ashabı böyle bir namaz kılmış değildir. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam böyle bir geceyi oluşturup da o gecede o kendi hayatını kimseye anlatmamış. Vefat ettikten sonra onun ashabı toplanıp da Aleyhisselatü Vesselam'ın o kandil gecesini ihya etmemişler. Birbirlerine Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatmamışlar. Veyahut da oruç tutmamışlar. Özellikle bazı şahıslar o günü oruçla geçiriyorlar. Öyle değil mi? Hatta cuma günü bile gelse bu cahil insanların çoğu yani bizzat biz gördük. Kandil gecesi cuma günü geliyor. Cuma günü ne yapıyor? Oruçla geçiriyor. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam cuma günü tek başına oruçla geçirmek nafile oruç olarak kesinlikle haramdır. Çünkü cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Kurban bayramını ve Ramazan bayramını oruçla geçirmek haramdır değil mi? Dolayısıyla bu gibi şeylerde bunu yapmak kesinlikle caiz değildir. Niçin? Ama cahil oldukları için ne yapıyorlar? Oruçla geçiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı konuşuluyor. Ondan sonra toplanıyorlar, kitap okuyorlar, şunu okuyorlar. Veyahut da toplanıyorlar yine efendim işte şu kadar la ilahe illallah, şu kadar ihlas veyahut da birisine diyor ki hadi Kur'an oku biz hepimiz dinleyelim. Bunlar hepsi onlara sorsa ne için yapıyorsunuz bunu? Allah rızası için, sevap almak için. İşte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki siz bundan bir miskal zerre kadar sevap alamazsınız. Ve bunu ihdas eden insanlar da sevap almazlar. Ve bilakis onların kitaplarına eğer tövbe etmediyseler onların kitaplarına şer yazılacak. Tıpkı ilk Adem oğlu, ilk öldüren, tamam mı? Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane çocuğu, birisi birisini öldürdü değil mi? O öldüren kişiyi o kıyamet kopuncaya kadar bu katilde onun nasibi var. Bu öldürmekte. Onun amel defterine bu vizir yazılıyor. Bu bid'atları ihdas eden insanlar da onların amel defterlerine bu gibi günahlar yazılır. Ve o ihdas eden ibadetlerle, ibadet yapan insanlarla ibadetleri Allah katından makbul değildir. Hadis açıktır. Manası baya açık. Ve İmam Müslim'de, diğeri de İmam Müslim ile İmam Bukhari'nin ittifak ettikleri hadis. Men ahdete fi emrine hâdâ, mâ leyse minhû fehuverad. Men ahdete fi emrine hâdâ. Ey bizim dinimizde her kim bir dinimizden olmayan bir şey icat ederse, o icat etmiş olduğu şey nedir? Ve fehuveraddun merdud. Merdüttür, ey makbul değildir. Allah Celle Celaluhu onun yüzüne çarpar o ibadet. Çünkü ibadetler delile dayalıdır. Herkes kafasına göre bir ibadet oluşturursa bu din başka bir din olur. Hristiyanların dini olduğu gibi. Niçin Hristiyanlar saptılar? Çünkü cahilhane bir şekilde ibadetler oluşturdular. Allah'a yaklaşmaya çalıştılar. Onların dini başka bir din oldu. Bizim dinimizde, Aleyhisselatü Vesselam'ın dininde yapılacak olan ibadetler delile dayanmalı gerek. Dayalı olması gerekiyor. Ey Allah tarafından, Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Yoksa o gelir şöyle bir ibadet oluşturur, bu gelir şöyle bir ibadet. Ve ehli tarikat dikkat ediyorsanız bazı ibadetler oluşturuyorlar. Yani ayete ve hadise %100 zıt olmasına rağmen bu ibadetleri yapıyorlar. Peki hadis apaçıktır. Dolayısıyla bu gibi ibadetleri yapan kişilerin sevap konusunda nasipleri yoktur. Vallahu alem.